Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Enter. Enter. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. Happy birthday to you. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to Vila-sacra, Festa Major de Sant Blai 2011. Dissabte 5 de febrer, tarda a les 7, xerrades sobre la història de Catalunya, a càrrec de Joan Amorós, al Castell Palau de l'Abat. Diumenge 6 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, jornada de portes obertes dels nous edificis per a tothom que els vulgui visitar. A 2:15, visita guiada a l'exposició Càters i Trobadors i inauguració del renovat Castell Palau de l'Abat. Tot seguit, concert de música catalana a càrrec de la coral Veus Blanques de Vila-sacra. Dissabte 5 i diumenge 6 de febrer, Festa Major de Sant Blai a Vila-sacra. Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. May it be an easy... 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Grafitis de la ciutat. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament en un moment incert. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar ara d'aquest paral·lel, nosaltres que comencem la segona meitat del nostre 107 Esports d'avui parlant precisament de l'equip d'Eredivisie, un paral·lel que s'imposava avui per 4-0 en el Blanes, un Blanes que a la primera part ha posat les coses difícils al conjunt del Tempordanès, però que a la segona meitat s'ha vist superat de totes totes per als homes de Vilches. Ha marcat el primer gol Sergi Arranz al límit del descans i ja la segona part Chacón, el mateix Sergi Arranz i Pau Compte s'afegien a la festa. Nosaltres al final del partit parlàvem amb el tècnic alta empordanès, Edu Vilches. Anem a escoltar el que comentava als micròfons del 107 Esport. Bueno, Edu, una victòria 4-0, un partido sin mucha historia, ¿no? Bueno, la historia la hemos, creo que empezado a escribir después del marcar el primer gol. Hasta que hemos marcado el primer gol, pero el partido estaba suelto. La verdad es que el partido estaba suelto hasta el 1-0. Luego ya con el 1-0 y al entrar a la segunda parte hemos entrado muy bien y hemos conseguido rápido el gol, pues se ha puesto más de cara para nosotros, pero hasta el 1-0 el partido ha estado suelto, que no debería haber estado así. La segunda parte, no sé si más fácil de lo previsto, pero durante un Blanes que es muy complicado, ¿no? Lo tienen complicado porque lo han tenido complicado, pues luego les han expulsado a un jugador muy pronto y con una faltita y un poquito. Pero bueno, el equipo ha jugado bien por abajo y ha tocado y ha llegado. Estoy contento porque las últimas semanas el equipo ha vuelto a conseguir tener el balón y a llegar por un lado por otros. Creo que el equipo está jugando bien. Después de este 4-0, como el equipo, dos victorias consecutivas, va para arriba, ¿no? De tres partidos, dos victorias, un empate. Bueno, ha habido algunos resultados en casa que no me han gustado y que, bueno, hacían pensar que a lo mejor podíamos ir, habíamos pegado un freno, pero bueno, la verdad es que hemos visto que en los tres últimos partidos el equipo ha dado otra vez otro empujón para arriba y a mí lo que más me gusta es que por lo menos el equipo está llegando bien con el balón a la portería contraria, tiene las ideas claras y luego otra cosa es que podamos, bueno, tener siempre el acierto en todas, pero yo creo que el equipo está jugando bien y está llegando con, hicimos 4 goles en el campo de Lulesa, hicimos 2 goles desde afuera y hoy hemos hecho 4, o sea que en 3 partidos yo creo que lo único pues que sí, de vez en cuando eso nos hace, ir tan a la tarde nos hace que también tengamos alguna laguna atrás. Hablábamos hace 15 días de que la plantilla era corta, te comentábamos a ver si había algún fichaje, tú decías que no, que ibas a tirar de juveniles, se está dando oportunidades, como tú bien decías, a los chavales juveniles, ¿no? Estamos dando oportunidad a todo el que se porta bien y a todo el que está con el club a muerte y seguiremos dándola, no solo a los que ya han debutado, sino a todos los que verdaderamente se lo merecen y entrenen fuerte y jueguen fuerte, van a estar conmigo en algún momento seguro. Pues bien, verdad, muchas gracias y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Doncs això és el que comentava el tècnic paral·ladenc Edu Vilches, doncs que tothom qui tingui oportunitats estaran en algun moment o altre amb ell i per tant doncs tindran possibilitats de debutar amb el primer equip. De moment ja són 4 els que ho han fet amb el debut d'avui de Rodrigo. Ho han fet Adrià, Àlex Rojas i Súria Caramés. Per tant, doncs, el Peralada que continua fent debutar els joves valors de la cantera. Fet important tal com està el futbol avui en dia. Nosaltres que continuem i el que farem a continuació serà anar a parlar del món del motociclisme. Abans, però, una petita pausa per la publicitat. A Garriguella trobaràs a la Gina, un somni fet realitat. escalar Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35, Ca La Gina. Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio. Tropicalia, músiques do Brasil. Els dissabtes a les 2 de la tarda a 107 Música. Tropicalia, el temps no existeix. Recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs com hem dit nosaltres que ens anirem a parlar del món del motociclisme, i és que ahir al vespre es duia a terme a Roses, al Teatre Municipal, davant la presència doncs d'uns 450 aficionats a la presentació del club de fans de Maverick Viñales, que aquesta propera temporada debutarà a la categoria de 125 centímetres cúbics en el Mundial de Motociclisme. Nosaltres allà que parlàvem amb el president d'aquest club de fans, i l'Alfredo ens comentava doncs que són ja un centenar de fans els que té el club de fans de Maverick Viñales. Anem a escoltar el que ens comentava l'Alfredo, el president del club de fans. Bueno, estem aquí amb l'Alfredo, el president del club de fans de Maverick Viñales. Alfredo, cuéntanos un poco cómo empezó todo. Bueno, la verdad es que todo empezó a raíz de los resultados de Maverick, ¿no? Maverick tenía unos resultados desde que debutó en un campeonato profesional como es el Campeonato de España de motociclismo. Entonces los buenos resultados fueron los que fuimos poco a poco trabajando para cuando llegara al Mundial pues tuviera un apoyo en la grada, ¿no? Que es muy básico y es muy importante en un piloto, ¿no? Tener el apoyo de su gente. Actualmente cuántos sois en el club de fans? Actualmente hace nada que lo hemos abierto y que hemos empezado a hacerlo, o sea, hace una semana que hemos empezado a escribir a gente, y bueno, somos 100 socios ya. 100. ¿Cuál vuestra aspiración? ¿Cuál sería? Nuestra aspiración, es como todo, ¿no? A ver, el mayor club de fans que hay en el mundo es el de Valentino Rossi. Maverick tiene 15 años de carrera deportiva por delante y esperemos que los resultados deportivos la acompañen. Si los resultados deportivos la acompañan, pues podremos hacer una gran piña y ser muchos, ¿no? Somaneser ha dicho que espera volver aquí como campeón del mundo. Supongo que también lo esperáis, ¿no? Sí, hombre, claro que sí, pero esto es trabajar, tener suerte, mucha suerte y tiempo al tiempo. No se puede decir que se vaya a ser campeón mañana mismo. fans, un socio. ¿Qué ventajas tiene? Explícanos un poco el planning de cada esta temporada que está a punto de empezar. Bueno, pues las ventajas que tiene el socio es que, bueno, se le da la indumentaria, que es una camiseta muy maja que tenemos de Maverick, se le da un carnet y luego ayuda a crecer al club, ¿vale? Ayuda a que cuando vayamos a las carreras pues tengamos el material suficiente para que se nos vea, ¿no? Para que se nos distinga en la grada, ¿no? Tengamos banderas y tengamos pues los utensilios suficientes como para cuando Mavic pase por esa zona se entere que estamos ahí. ¿Y objetivos de este club de fans a largo plazo? Objetivos a largo plazo, convertir la comarca de Gerona en todo un miles y miles de aficionados y de fans de Maverick, estar unidos todos a uno y hacerlo más grande de lo que es. ¿Tenéis a socios de aquí, de toda la comarca, no supongo? Sí, sí, esperamos recoger socios de toda la comarca. Por ahora somos todos de aquí de Rosas, pero esperamos recoger socios de toda la comarca. Pues Alfredo, muchas gracias y de verdad deseos muchísimas suertes. Gracias a todos vosotros. Doncs això és el que comentava el president d'aquest club de fans de Maverick Viñales. De moment, en una setmana han aconseguit reunir un centenar d'associats de fans i, per tant, doncs, segueixen amb aquesta feina per donar apoio precisament al nostre proper protagonista, Maverick Viñales, amb el qual també parlàvem ahir d'un cop acabada la presentació del seu club de fans. Bueno, estem aquí amb Maverick Viñales. Avui s'ha presentat el teu club de fans. Explica'ns una mica com t'has sentit durant l'acte. M'he sentit molt arropat per tota la gent que ha acudit aquest acte. Crec que és una gent impressionantment bona. Crec que coneixia més de la meitat perquè són amics meus, familiars, i crec que els podran donar un suport molt bo. De moment, sent afiliats, sent membres en aquest club de fans, suposo que l'objectiu doncs, és que vagi creixent, no? I per tu, que t'apoyin en aquest campionat del món també és molt important. Sí, sobretot el més important és quan estàs en la curva i veus la teva graderia, que t'estan cridant i sents una forta emoció que et fa tirar endavant. Parlem una mica del Maverick Viñales pilot. Quins objectius tens de cara a aquest any que està a punt de començar? Aquest any tenim l'objectiu d'anar cursa a cursa. Crec que és un objectiu que no l'hem de perdre de vista perquè ja que són circuits nous serà molt difícil anar ràpid. I bueno, tindrem que agafar la màxima informació de tots els pilots que estan a la parrilla, més tota la informació que tenim dels tècnics i tot, i aprofitar-la al màxim. Com és un dia a la vida de Maverick Viñales? És un dia bastant dur, crec que és un dia en el qual tens un patiment bastant gros, perquè quan acabes de gimnàs o de l'institut, quan acabes de l'institut tornes al gimnàs, i quan acabes de gimnàs sopes i vas a estudiar. Crec que quan estàs a les 12 de la nit amb un foli davant llegint-lo se't tanquen els ulls. Ha dit el teu manager doncs, que espera tornar aquí algun dia com a campió del món. Suposo que et faria moltíssima il·lusió, no, també? Ja, em faria moltíssima il·lusió. És el somni, l'objectiu que vaig seguint des de ben petitet, i crec que per què no podria ser un bon acte aquí a Roses. Doncs Maverick, de veritat, moltíssima sort i desitjar-te que tinguis un esplèndid any en aquest del debut al Mundial de 125. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs això és el que comentava Maverick Viñales, aquest pilot de només 16 anys i que comentava doncs això, que tant de bo pugui arribar doncs com a campió del món algun dia en aquest teatre municipal de Roses, i que qui també ens comentava el mateix és el seu representant, en aquest cas la persona que el porta, la persona que intentarà que això sigui així, Ricard Jové. Anem a escoltar el que ens comentava el representant de Maverick Viñales. Doncs bé, estem aquí amb Ricard Jové, el mànager de Maverick Viñales. Explica'ns una mica, Ricard, com és Maverick Viñales, pilot, com t'involucres amb ell? Explica'ns una mica. Es va muntar tot el 2007, no? Sí, va ser quan vaig començar a treballar amb ell. Era un nano absolutament introvertit, evidentment amb els 11 o 14 anys que tenia llavors, segueix sent una persona prou introvertida, però perquè bàsicament és un nano molt centrat, molt tranquil, i que realment té una vocació que es diu ser pilot i ser algú, i realment doncs, bueno, sap disfrutar del que a ell li agrada i d'altres coses és capaç de sacrificar i dedicar-se a el que li agrada i a el que vol fer. Per tant, podríem dir que és un nano molt centrat i molt madur per tenir els 16 anys que té ara. Evidentment jo feia 4 anys que estic amb ell, bàsicament crec cegament en les seves possibilitats i la meva feina bàsicament és posar-li els mitjans i aplanar-li el camí al màxim perquè assoleixi els resultats que el talent que té li pot permetre d'assolir. S'ha parlat aquí durant aquesta gala, doncs, que s'ha oblert al Teatre de Roses, doncs, de que per fer un campionat del món el que s'ha de tenir són mitjans i doncs, bons mitjans, no? Maverick, en aquest equip que estarà aquest any, els de té, no? Sí, tindrà les mateixes oportunitats mecàniques, tècniques i de mitjans que qualsevol altre pilot del Mundial, Nico Terol, el Sergio Baré, el seu company d'equip, el Fauvel, tindrà la mateixa moto, el mateix, o sigui, les mateixes opcions que qualsevol altre, i en aquest sentit, al contrari, tindrà un equip molt bo, perquè ja és l'equip que l'ha fet campió d'Espanya i d'Europa amb el mateix tècnic i la mateixa gent, es coneixen i el nivell de confiança és un grau molt important en el món del motociclisme. Haver-hi una confiança mútua i recíproca entre tècnics, mecànics, pilot i tothom, i si això hi ha i tothom creu en el que té el cantó, doncs ja tens un gran què per endavant. I lògicament el primer any, aquesta primera temporada, ha de ser la d'aprenentatge, no? No es pot pensar, doncs, que en la primera temporada tinguem aquí, doncs, a Maverick com a campió del món, no? Però treballant poc a poc, treballant bé, veus Maverick amb possibilitats de ser campió del món en un futur no gaire llunyà? Aviam, sempre és maco de dir que sí, el que passa és que s'ha de dir, com molt bé has dit, que aquest any no es pot ni molt menys somiar amb això, però que s'ha de treballar amb aquest objectiu. I no és el somiar amb voler ser campió del món, és pensar que es pot i que ho podem fer i treballar per ser-ho. Evidentment jo crec cegament amb el Mac i tinc molt clar quin és el camí que té que agafar i els passos que ha de fer per arribar. He sigut campió del món ja amb altres pilots com el Julito Simón i un altre, llavors bueno, crec que això el Mac ho té i simplement se l'ha de guiar i ell s'ha de ser guiar, que ho fa i molt bé. Has comentat abans que Julián Simón, doncs, treballa dia a dia amb Maverick Viñales. Com és un dia la vida de Maverick? Explica'ns una mica. Bueno, estudia, bàsicament els estudis són molt importants perquè és disciplina, l'estudi és disciplina i la disciplina és aplicada a l'esport, doncs el mateix, esforç i dedicació. Per tant, ell s'aixeca al matí, entrena físicament, va a escola tot el dia i després encara li té de temps per entrenar una mica més i seguir estudiant. I a part d'això, doncs, s'ha de compaginar amb els entrenos que fem de motocross i ara, ja a partir de la setmana que ve, els entrenos específics amb la moto de Gran Premi que començarem el 7 i 8 de febrer al circuit de Catalunya. Doncs, Ricard, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molta sort de cares a aquest projecte amb Maverick Viñales i esperem, doncs, a veure-us un dia aquí a Maverick com a campió del món. Moltes gràcies a vosaltres. Set Esports, amb Dani Pagès. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. Happy birthday to you. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. A 107 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres, que després de parlar del món del motociclisme, continuem i ara ho anirem a fer del món del futbol platja. I és que parlàvem al principi del nostre programa, matí, amb l'entrevista que realitzàvem aquesta setmana amb Sergi i Àlex Oseros, doncs que mitja setmana fèiem, i aquest cap de setmana han estat a Punta Umbria, parlàvem, disputant un torneig i han quedat subcampions. Perquè ens parli una mica de com ha anat tot plegat, tenim ja a l'altre costat del fil telefònic en Sergi Oseros. Sergi, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, com ha anat tot plegat? Heu quedat segons, no? Explica'ns una mica com ha anat tot aquest cap de setmana aquí a Punta Umbria, Sergi. La veritat és que tot va començar molt, molt, molt malament, perquè un dels nostres companys va perdre el vol. Vam tindre un viatge una mica mogut, però al final vam arribar sencers tots el divendres. I bueno, la idea va ser començar amb molta il·lusió, molta motivació. Vam entrar amb una prèvia molt complicada, perquè el primer partit que teníem era amb el tercer classificat del campionat d'Espanya, que era l'anfitrió, i va ser un partit molt dur, molt dur, molt sofrit, tot i que perdent 4-1 en el segon quart vam aconseguir remuntar i finalment en els penals vam acabar emportant-nos la victòria. I finalment, doncs, avui a la tarda heu disputat el partit final i novament us ha tocat amb els valencians, no? Explica'ns una mica, doncs, com ha anat aquest últim partit. La veritat és que el partit ha començat igual, o sigui, no hem tingut un partit plàcid en tot el torneig. Pensa que s'han presentat, la Federació Andalusa ha escollit molt bé els participants, ha agafat els millors equips d'Espanya, i la veritat és que tant els catalans com els valencians han fet el possible, doncs, per arribar a la final, i merescudament. La final ha començat, primer han començat guanyant ells, el marcador el tenien a favor sempre, fins que a última hora, doncs, hem pogut empatar 2-2, i s'ha degut tot a la tanda de penals, no? que ningú vol. Ha sigut amor súbita, i el que ha xutat primer, doncs, ha marcat, i nosaltres, doncs, hem tingut mala sort, hem tirat la pilota fora. Però la veritat és que ha sigut un torneig, una final molt, molt interessant. El seleccionador de l'absoluta i el president de Futbol Platja d'Espanya estàvem veient el partit, han disfrutat moltíssim, s'han fixat amb alguns jugadors, i la veritat és que estem molt, molt contents, molt il·lusionats, perquè a més hem tingut una reunió amb el president de la Federació de Futbol Platja i amb el seleccionador de Futbol Platja espanyola, que es diu Joaquín Alonso. La veritat és que ens han proposat, doncs, formar una lliga amb clubs compromesos, i que seria el que és l'equivalent a una primera divisió de futbol platja, que no existeix. I com està aquest projecte? En parlàvem l'altre dia a l'entrevista, doncs, que tindríeu aquesta reunió amb el president de la Federació de Futbol Platja. Explica'ns una mica, doncs, com està aquest projecte de crear aquesta lliga. Es veu factible? Es tirarà endavant? Explica'ns una mica, Sergi. La veritat és que s'ha fet una prèvia reunió, perquè ha aprofitat que estàvem els millors equips d'Espanya, i la veritat és que ha donat algunes pinzellades interessants, algunes idees per portar-ho a terme. És difícil, no és un camí no és un camí de roses, però creiem que amb voluntat, amb compromís, il·lusió i motivació, que és el que portem tot el grup, creiem que es pot tirar endavant en un futur. Doncs bé, Sergi, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports en directe. Quan passen dos minuts del punt horari de 9:45, t'agraïm la deferència que has tingut amb nosaltres i doncs que tingueu un molt bon viatge de retorn. Bon vespre i moltíssimes gràcies per l'interès que mostreu. Molt bon vespre a tots. Sergi, vinga, fins una altra. Que vagi bé, Dani. Doncs aquesta era l'entrevista que manteníem en directe quan, com dèiem, passen dos minuts al punt horari de 9:45 del vespre i nosaltres que continuem, ens manquen 28 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. May it be an easy... 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Vila-sacra, Festa Major de Sant Blai 2011. Dissabte 5 de febrer, tarda a les 7, xerrades sobre la història de Catalunya, a càrrec de Joan Amorós, al Castell Palau de l'Abat. Diumenge 6 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, jornada de portes obertes dels nous edificis per a tothom que els vulgui visitar. A 10:45, visita guiada a l'exposició Càters i Trobadors. I inauguració del renovat Castell Palau de l'Abat. Tot seguit, concert de música catalana a càrrec de la coral Veus Blanques de Vila-sacra. Dissabte 5 i diumenge 6 de febrer, Festa Major de Sant Blai a Vila-sacra. Sempre hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclèptica. Right. Divendres de 9 a 10 de la nit, al 107 sentim la música. La connexió eclèctica. Feel good. Be good on your radio. 107 Esports amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem el nostre programa i el que farem en continuació serà anar a parlar del Girona, un Girona que avui ha sumat un punt a Tenerife amb un empat a 3, un empat que arribava per part del Tenerife quan passaven ja el temps reglamentari. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat el nostre company de Com Ràdio, Josep Guardiola. Josep, molt bon vespre. Bon vespre, què tal? Com esteu? Bé, què ha passat en el partit? Un Girona que s'ha arribat a posar 1-3 i finalment un empat a 3 que arribava ja amb el temps reglamentari complert. Explica'ns una mica, Josep. Sí, la veritat és que, com bé dius, el partit se li havia posat molt bé al conjunt gironí amb l'1-3. De fet, a la primera part ja ha tingut alguna oportunitat per avançar-se en el marcador amb una jugada de Despotovic al minut 2 que no ha aprofitat el serbi. Després ha arribat el primer gol del conjunt local, al quart d'hora de partit, concretament al minut 16, una sortida d'un corner i Pablo Sicília, que amb un bon cop de cap des de la frontal de la petita ha fet l'1-0, i això deixava una mica en stand-by veure com reaccionaria el conjunt gironí, que en la recta final d'aquesta primera part ha tingut un Ranko Despotovic espectacular, ha fet l'1-1 en el minut 32 i en el minut 41 ha fet l'1-2 amb un xut de la frontal, amb una rosca perfecta que feia que els gironins se n'anessin al descans amb aquest avantatge mínim, però avantatge en el marcador. Això sí, amb un Tenerife que havia jugat la primera mitja hora realment molt bé, demostrant, sense demostrar, volem dir, en cap moment que fos el cuer de la categoria. A l'inici de la segona part, al minut 1, hi ha hagut una jugada que podia haver marcat definitivament el partit. Despotovic ha tingut la seva quarta pilota clara en aquest partit, ha encarat el porter del conjunt local aragoneses i li ha fet una vaselina, davant la qual l'Aragoneses no ha tingut altra opció que fora l'àrea tocar la pilota amb la mà, l'àrbitre l'ha expulsat i, per tant, el conjunt local que es quedava amb 10 homes. Poca estona després, al minut 14, Quico Ratón ha fet l'1-3, el partit semblava del tot sentenciat, però dos minuts després Nino ha fet el 2-3 i això ha donat una mica de vida i d'aire al Tenerife, que, com bé deies, en el descompte, quan ja passaven dos minuts i mig del temps reglamentari, ha aconseguit el 3-3 també mitjançant Nino. A la sortida d'una falta hi ha hagut una primera rematada de cap que ha anat al travesser, la pilota ha quedat morta dins la petita i Nino, que ja sabem tots que és molt hàbil, doncs ha fet aquest 3-3 i ha deixat, com diu el tòpic, cara de tonto a tota l'expedició gironina, perquè no és la primera vegada que el Girona encaixa gols en aquests últims minuts. Sense anar més lluny, l'altre dia en el desplaçament al camp del Còrdoba, la setmana passada, guanyava 1-0, també va rebre l'empat a 1 en el minut 88, i aquesta és una condició que s'ha repetit 6 o 7 vegades en tot el que portem de Lliga. Per tant, com bé han dit els protagonistes després del partit, doncs avui no s'ha guanyat un punt, se n'han perdut dos, amb la qual cosa aquest empat té autèntic sabor i regust de derrota. Així ho han dit els jugadors, el tècnic i també el president present aquí, a l'Eliodoro Rodríguez López. Suposo, és el que dius tu, no? Al final del partit m'imagino cares de decepció a l'expedició gironina, no? Més que res, sí, per com ha arribat, no? Perquè un empat de Tenerife, home, doncs, tot i que és el cué, no, un empat fora de casa no és un mal resultat, però més després d'anar guanyant 1-3 davant de 10 homes, doncs potser per la manera com ha arribat, no? Sap greu? Sí. És que, evidentment, la lectura jo crec que avui ha de ser aquesta. És veritat que el Girona ha sumat un altre puntet, que passa una jornada més i que manté la ratlla de 4 punts respecte a les places de descens. És veritat que allarga la bona ratxa de 2011, any en el qual encara no coneix la derrota, després d'haver jugat 5 jornades, per tant està invicta aquest 2011, però com tu dius i com explicàvem, doncs aquesta manera d'encaixar-ho, no? Aquest 3-3, quan amb l'1-3 la cosa semblava sentenciada, quan tens el cuel davant, quan pràcticament el que ha de tenir nervis i el que s'ha de veure pressionat és el cuer de la categoria, quan està jugant a casa amb els xiulets del públic perquè ha vist que l'1-3 doncs la cosa se li posava molt complicada, quan jugava, com deia, amb 10 jugadors. Per tant, avui la lectura s'ha de fer en aquest sentit i en tot cas aplaudir la fe, les ganes i la intenció que ha tingut el Tenerife fins al descompte, que també cal comptar-ho. I la veritat és que el Girona ha jugat aquest any ja contra tots els rivals en la primera volta i en cap moment el Tenerife ha demostrat un futbol, per entendre'ns, de cuer de la categoria, de pitjor rival que s'hagi enfrontat en aquesta temporada al Girona Futbol Club. Nosaltres recordàvem durant la retransmissió un parell de partits, sense anar més lluny, el que es va jugar al Bacete, allà el conjunt manxec realment va fer-ho molt malament i per tant va jugar molt pitjor que avui ha jugat el Tenerife, i hi ha hagut altres rivals, l'Osca a casa, en fi, que hem vist equips que juguen molt pitjor futbol, però avui el Tenerife, suposo que també de la mà d'Antonio Tapia, el nou tècnic, el tercer tècnic que té els tinerfenys, doncs ha començat a mostrar una mica les seves noves armes, i la veritat és que si juga així aquest Tenerife, per bé que ha fet 3 dels últims 9 punts en 3 partits jugats aquesta setmana, té bastants números de sortir d'aquesta part baixa de la taula. Un Girona que després d'aquest empat se situa a 14a la classificació, 27 punts, 4 de marge sobre els llocs de descens. És molt llarg, no? Queda molt, no? Encara, Josep? Sí, queda molt. Avui era un dia en què si s'hagués aconseguit la victòria, els números i la lectura segurament que haguessin fet és que l'equip deixava el descens a 6 punts i que tenia les places de promoció descens a 3, per tant, a la meitat del descens, i per la qual cosa segurament s'hagués pogut començar a vendre a l'inici d'aquesta segona volta, doncs que el gran objectiu era precisament aquestes primeres posicions, però com bé dius, el resultat final fa que, com dèiem també, una jornada més que ja ha passat, que mantinguis els 4 punts respecte al descens, i que estigui de 5 d'aquestes places que hauran de donar accés a la promoció d'ascens. Per tant, queda molt, aquesta és una categoria, ja la coneixem tots, molt apretada, és una categoria on dues victòries seguides et situen cap a la part alta i dues derrotes consecutives et tornen a situar en el vagó de cua pràcticament, o de semicua, i per tant la Lliga continuarà sent molt llarga. Tot just avui s'ha jugat la 22a jornada, hem d'arribar a la 42a, en queden 20 per davant, i aquí pot passar absolutament de tot. I ja per anar acabant, Josep, un Girona que la setmana que ve rebrà el Nàstic en un derbi, un Nàstic que aquesta setmana tampoc ha pogut puntuar, tampoc ha pogut guanyar, un empat a 0 del conjunt tarragoní, i que també està doncs allà amb 20 puntets, i un Nàstic que està passant una temporada difícil, no? Sí, jo crec que a hores d'ara s'hauria de fer una mica de previsió a mitjà termini i pensar que aquest mes de febrer pot ser un mes, tot allò que ha passat avui aquí a Tenerife, pot ser un mes on els gironins es poden assegurar tranquil·litat pràcticament fins a l'abril, si les coses anessin bé, perquè és veritat que dissabte vinent arriba el Nàstic a Montilivi, però després s'ha de viatjar al camp de l'Osca, que és un rival, en principi hauria de ser un rival assequible, per bé que en la classificació els dos equips estan molt emparellats, i després ha de venir a Girona l'Alcorcón. Els madrilenys ja sabem que també es mouen en aquesta zona mitjana de la classificació on està el Girona buscant la tranquil·litat, però és veritat que el conjunt del Corcón està aconseguint la majoria dels seus punts a casa, que fora pràcticament no puntua, que no aconsegueix victòries i que per tant també pot ser un rival assequible. Per tant, aquests tres partits de Nàstic, d'Osca i del Corcón, si hi afegim que a final de mes de febrer s'haurà d'anar al camp del Villarreal B, que aquest sembla ja un pèl més complicat, però que abans hi haurà aquests tres compromisos, és com dèiem una mica de calendari per fer previsió de veure si es pot aconseguir una mica de tranquil·litat. Doncs Josep Guardiola, company de Com Ràdio, encarregat de fer les retransmissions d'aquest Girona per al 92.7 Com Ràdio Freqüència Girona, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports en directe, i serà fins una altra, company. Gràcies a vosaltres, molt bon vespre. Doncs aquesta era l'entrevista que manteníem en directe quan manquen 17 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre amb el Papi Guardiola, amb en Josep Guardiola, l'encarregat, com dèiem, de retransmetre els partits del Girona per Com Ràdio Freqüència Girona. Nosaltres el que farem ara serà anar a parlar del món del futbol femení. És que ahir es disputava un derbi a Peralada, entre el Peralada i el Sant Pere. S'acabava en victòria local per 3-2. Nosaltres, que al final de l'encontre parlàvem amb els dos entrenadors, un Joan Pont que es queixava de les facilitats que havien donat les seves jugadores. Anem a sentir el que comentava el tècnic del Sant Pere, Joan Pont. Joan, una derrota 3-2 aquí a Parlada, explica'ns com ha anat el partit. Bé, la veritat és que és un partit important per nosaltres i pel Parlada també, evidentment. Hi havia una tensió afegida per la senzilla raó que clar, nosaltres havíem posat segones, el Parlada estava tercera amb un partit menys, i evidentment si qualsevol del dos pues, guanyava el Parlada pues, amb un partit menys, evidentment ara si el guanya o nosaltres quan descansem evidentment ens adelantarà pues, a 5 punts. Bé, haurem d'esperar diumenge que ve a veure què fa amb l'estartit, i a partir d'aquí pues, crec que bé, que es veurà qui és dels dos equips o dels tres equips que pot quedar tercer o segon, no? Aquí ja dèiem tots ens la jugàvem. Esperem ara que, per exemple, si diumenge que ve a la Peralada per amb l'estartit, nosaltres podríem encara tenir una altra vegada opcions, i si no, pues, ja ho vaig dir-ho a principi de la temporada, pues, el tercer de les tres primeres ja ens estava bé, no? La veritat és que el partit, tal com ha anat, me sap una miqueta de greu, o me fa una miqueta de, no sé, recança, no? Per dir, perquè estàvem guanyant 1-2 i realment ens han fet dos gols ben bé per regals nostres. Una dues jugades que crec que defensivament nosaltres hem estat molt malament, i llavors evidentment quan ens han marcat el tercer doncs ja no hi ha hagut gaire res més a fer, no? La veritat és que és una llàstima, però penso que realment era un partit com a mínim per un empat ens ho podíem vendre. Un dels partits més igualats que s'ha vist almenys durant la temporada, no? I el partit d'allà també va ser doncs bastant igualat, però amb la diferència que hi ha en aquesta categoria és d'agrair, no, veure partits així. Sí, jo crec que el partit d'allà jo crec que vam tenir més oportunitats nosaltres i allà sí que ens mereixíem una victòria, i aquí doncs, jo crec que un empat hauria estat correcte, perquè veient tal com ha anat el partit i posant-nos en el resultat 1-2 faltant doncs, encara mitja hora, penso que només que haguéssim aguantat una mica elles ja estaven força nervioses, ja no els hi sortia gaire res, però evidentment amb el dos regalos que hem fet a la nostra defensa doncs evidentment aquí els hi hem tornat a pujar la moral, l'autoestima, i evidentment ha sigut quan llavors s'han emportat el partit, però bueno, mira, és un partit més i s'ha de continuar lluitant i mirar si podem quedar les tres primeres i ja està. Doncs a veure, Joan, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Connecta't a www.107musica.com. Enter. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Enter. Enter. 107 Esports, amb Dani Pagès. I nosaltres que continuem, el que farem ara serà anar a sentir el tècnic del Paraladenc, Josep Camps. Anem a sentir el que ens comentava el tècnic paraladenc després del partit d'ahir del Sant Pere. Josep, una victòria 3-2, com has vist el partit? Molta tensió, no? Moltíssima, moltíssima. És un partit molt important per tots dos. Vull dir, ells ens han pressionat molt, s'hi jugaven molt, nosaltres també. Ha sigut un partit de molt de nervis. No ha sigut un partit maco, però ha sigut un partit molt emocionant. Amb el que s'està acostumat a veure en aquesta categoria, en aquesta segona catalana, és d'agrair, no, veure partits tan igualats com aquest? Sí, la veritat és que sí, perquè vull dir, passem d'un extrem a l'altre. Vull dir, seria més bo per tothom que estigués més nivellada aquesta categoria, que es posin equips més nivellats. Uh-huh. Ara, després de la victòria amb el Sant Pere, suposo que més tranquil, no? Ja? Una miqueta més tranquil, la veritat que sí. Vull dir, ara ja per aquesta setmana pensarem el partit de dissabte que ve amb l'Estatit, que és molt important per nosaltres, i ja ens jugarem tot. Com has vist el partit avui, Josep? Explica'ns una mica. Bueno, ja t'ho he dit, és un partit que ha sigut amb molta tensió, molt de nervis, estava tothom... Ens jugava moltes coses i bueno, les jugadores estaven una miqueta nervioses, tant per un costat com per l'altre, fallaven molt de passes, però bueno, ha sigut molt igualat fins que hem tingut la sort de fer el tercer gol i llavors ja ha sigut ja més bé per tots. Doncs Josep, de veritat, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona, 221 municipis. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Foc immens si tu m'esperes. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Esgrafitis de la ciutat. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. al telèfon 972 53 82. Doncs nosaltres que continuem, falten 9 minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre, hora en la que posarem punt i final al nostre programa d'avui. El que farem ara serà establir una nova connexió amb l'exterior, concretament amb el nostre company Guillem Plujà, un Guillem Plujà doncs, que cada setmana a la part final del nostre programa ens analitza una mica doncs, des del seu particular punt de vista com ha vist ell la jornada. Per tant, doncs, anem a saludar ja en Guillem. Guillem, molt bon vespre! Molt bon vespre! Bon vespre, Dani, molt bon vespre, gent que escolten els 107 Esports. Bé, explica'ns una mica doncs, com ha anat la jornada esportiva que cap de setmana ens sembla doncs, que rodona, rodona per al Barça, no? Si comencem parlant de la primera divisió. Vols començar per la primera? Sí, comencem per la primera, si et sembla. Doncs, comencem per la primera divisió, la Lliga crec que està definitivament acabada. El Real Madrid avui no ha pogut fer res en el camp del l'Osasuna. Ha perdut per 1-0 amb un golaç d'en Camunyes i guanyant 1-0 a la segona part, l'entrenador del Real Madrid, que tant havia cridat que necessitava un delanter, i que avui tenia delanter nou, va i perd el partit. Ha fet tres canvis a Mourinho, però no ha pogut fer res, estava molt ben posicionat l'equip de l'Osasuna, i a destacar un partidàs d'en Damià que ha sigut un dels héroes destacats d'aquesta victòria, ja que no ha deixat passar a ningú en la seva banda i amb algunes vegades s'han trobat cara a cara amb en Ronaldinho, però no hi ha hagut res a fer. Ha estat, per tant, doncs, un partit on els homes de Mourinho s'han estavellat i han doncs, perdut la possibilitat doncs, d'atrapar o de retallar distàncies, en aquest cas amb el Barça, no? Perquè després d'aquesta derrota, 1-0, doncs, el Barça doncs, que continua a davant amb 58 punts i ja són el Madrid en suma 51 ja, Guillem. El Barça li ha retallat doncs, ja en el Real Madrid 7 punts, més el gol a braç que són 8. La Lliga, crec, o sigui, seria molt raro que no estigués ja decidida, perquè són dos partits i un empat que li hauria de treure diferències, i per l'altre, el Barça deixa completament la Lliga a la butxaca. En aquest moment està a punt de començar la segona part de l'Espanyol, que està jugant amb el Villarreal. Com tenim els periquitos, Guillem? A punt de començar la segona part, el partit és molt distret, ataca molt, el Villarreal és un gran equip, l'Espanyol s'hi fa molt, però en el minut just 90, en el minut just, ai, perdó, el minut just exactament... 45. En Rossi ha fotut un golaç per la banda esquerra, que és un gol que segurament serà el gol de la setmana. De moment el partit s'ha obert, però el Villarreal s'ha posat davant amb 1-0. Hem de comentar també una mica el partit del Barcelona i el Camp de l'Hèrcules. Un Barcelona que sempre juga el mateix. És avorrit ja veure jugar al Barcelona, perquè juguen, fan un gol i continuen jugant. I al final, doncs, 3-0. 3-0 va ser, 0-3 va ser un bon resultat. A Messi, dos gols més, ja ha igualat en el Ronaldo del Madrid. I veure jugar al Barça, no és que sigui avorrit, és un festival de veure futbol i del bo. Li va costar una mica marcar els 3 gols, però... es veia durant tot el partit que no hi havia res a fer i que el Barcelona s'emportia la victòria. Un altre partit a destacar avui a la primera divisió és l'Atlètic de Bilbao. En el camp de l'Atlètic de Madrid l'ha guanyat per 2-0. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid ja suposo que deu estar preparant les maletes i ho tindrà bastant, bastant complicat. Tornem a dir això mateix del Real Madrid, que pobrots, ho tindran una setmana molt dura i alguna cosa ha de passar. Ah! Podem posar una mica d'humor en el nostre programa d'esports? I tant! Doncs mira, Resulta que es veu que ja tenen camp per jugar a la final de la Copa del Rei, i que, segons una nova normativa de la FIFA, de la Federació Espanyola de Futbol, no hi haurà canvi de camp en tot el partit. Per tant, es jugarà sempre a la mateixa porteria. Resulta que agafaran el camp i l'aixecaran de la banda nord, uns 40-50 metres, i allà es jugarà el partit. O sigui, seria com si fessis un futbolín per darrere i l'aixequessis en l'aire. M'entens? I tot el partit es jugarà a la porteria del Barça, que estarà a al fons. A veure si així el Madrid pot aconseguir algun bon resultat i alguna copa. Seria l'única manera, Guillem. Seria l'única manera. Guillem, molt ràpidament, ens queden... La segona divisió, exacte. Jo no sé si dic que ha sigut una bona segona divisió o molt dolenta. Home, aviam, per una banda, cap dels tres equips catalans ha perdut, però cap dels tres ha guanyat, també. Tres empats, avui el Girona, després d'anar guanyant per 1-3, ha acabat empatant en el temps de descompte. Ahir el Nàstic empatava a 0 amb les Palmes, i el Barça, que feia el mateix, 1-1 en aquest cas amb el Celta de Vigo. Guillem, com has vist tot plegat? I explica'ns una mica. El Girona, doncs, que perdia per 1-0, ràpidament s'ha posat amb un 3-1 per endavant, han expulsat un jugador del Tenerife, el partit estava totalment ja a la butxaca, això és el que deia el nostre company José Guardiola, Josep Guardiola, que el locutor que estava retransmitint des de Tenerife, i al final... Guillem, permeta'm un incís, un Josep Guardiola, el qual hem tingut en directe aquí als micròfons de l'Essència Música, doncs fa una estoneta, i ens ha explicat doncs com ha anat tot plegat. Molt bé, doncs, per mi és un gran locutor de ràdio, ha fet molt i molt bé, jo he viscut el partit escoltant-lo amb ell, i en Despot de Vic ha marcat dos gols i l'altre l'ha marcat en Quico Raton, que l'ha volgut celebrar, però ja quan es complia, ja passava del temps reglamentari, ens han empatat el partit. Cada vegada estan perdent punts, i aquesta vegada no ha sigut culpa de l'entrenador, perquè l'entrenador ja havia fet els canvis que havia fet els tres canvis. Per tant, resultat d'empat, és un bon resultat pel Girona, i el Tenerife ja es queda quasi molt destacat a la cua, i la setmana que ve destacar aquest derbi que hi haurà amb el Girona i el Tarragona, que si el Girona guanya el Tarragona, doncs el Tarragona també quedarà totalment destacat al final de la posició que està el Girona. El Girona està a 4 punts del descens, i està a uns 6 punts, em sembla que és la promoció. Vull dir, està en una bona situació, però és una llàstima haver perdut aquests dos punts que s'han deixat... Avui l'equip de Raúl Agnet tenia una gran oportunitat per acostar-se més a la promoció i deixar més distanciats els llocs de darrere. Una llàstima, Guillem? És una llàstima, i tots els partits es van perdent, tots els punts els perdem. Hauríem de fer el partit de 85 minuts, jo crec que el Girona... Sí, no? Líder destacat, no? Líder destacat, sí. Bé, i dels altres dos partits, Guillem, què en podem comentar? Bueno, doncs tots sabem que el Celta és un gran equip, van al mini-estadi, van jugar molt bé, el van veure jugar no fa gaires dies aquí al camp del Girona, que crec que van empatar. És un sèrio aspirant. El Celta és un equip d'homes, futbolistes que són homes, i el Barcelona és un equip de nois jovenets que estan preparant doncs, per pujar en el primer equip. I tot i això, doncs, va ser un bon partit, però al final el Celta es va poder portar un puntet. El Tarragona no el vaig poder veure, però tampoc no va tenir sort amb les Palmes. Les Palmes, que també és un candidat també més aviat d'anar per avall, i va haver d'empatar a casa, i el Tarragona, doncs, ho tindrà bastant difícil per superar aquesta ronda, perquè si s'han d'aconseguir, doncs... Quants de punts aconsegueixen? 50 punts, no? Normalment són 50 els punts que calen per assegurar la permanència. El Tarragona té molts pocs i crec que ho tindrà bastant difícil. Doncs, Guillem, ho deixem aquí, si et sembla. Estem a punt d'arribar al punt horari de les 10 del vespre. Ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu, i tornem al proper cap de setmana. Doncs molt bé, que vagi bé, bona setmana. Molt bon vespre, molt bona setmana. Doncs bé, parlant amb Guillem Plujà, nosaltres, que aniríem ja tancant el nostre programa, la nostra edició d'avui, ens queden un parell de minutets per parlar doncs una mica més de futbol. Ho anirem a fer per repassar els resultats de primera regional dels equips de casa. Demà, més tranquil·lament, els repassarem tots. La primera regional, grup primer, jornada 19, jornada negativa per als equips de casa, només una victòria, l'Escala 2, Tordera 1, Ripoll 4, Vilamalla 1 i la Jonquera 2, Bescanó 3. Baixarem una categoria, ens n'anirem molt ràpidament cap a la segona regional, grup 15, on hem tingut diferents resultats aquesta jornada, els quals anirem a repassar tot seguit. Han estat aquests esplais: 3, Sant Pere 0, Roses 1, Monells 0, Torroella 1, Sant Miquel 0, Llançà 2, Agullana 1, Viladamat 4, Lledó 0. També tenim el Borrassà 1, Verges 2, Base Roses 1, Begur 0, Cabanes 4, Empuria Brava 1 i Portbou 3, el Wifac 3. Nosaltres posem punt i final ja aquí al nostre programa d'avui i tornem demà a partir del punt horari de les 9 del vespre. Que passin un molt bon vespre, rebin cordials salutacions, aquí els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès.